Godaften, mine damer og herrer. Hjertelig velkommen her i restaurant Palmehaven. Vi spiller op i en foxtrot, som kommer i nat under balkonen. Ved pianoet fortet er Victor Cornelius. Hopla! Gæsten er trommetisten Svend Mundvig. Åh, jeg kommer i nat under balkonen og fløjter til dig. Og når du så står oppe på balkonen og fløjter til mig, når månen kaster sølvskær på havegangen, så visker tyst og sødt med føl alléens træer. Ja, de visker så fru kærlighedssangen, den fløjter til dig. Mine damer og herrer, jeg vil gerne have lov til at præsentere vores dansere, som vi har lånt fra Bo Bendiksens Danseinstitut. Holdet for mindre øvede. På en gramofonplade, der skal det jo helst være en rigtig gramofonstjerne. Dem har vi kun en af i orkestret. Det er Anders. Gammel dansk topsanger. Oh, ja. Ja, det var tidligere dengang. Det var tidligere, Anders. 14 uger i træk på dansk top. Dansk top, ja. Jeg kan fortælle, at så populær var Anders, at selveste Johnny Reimer nu har indsunget en af hans succesmelodier på en partyplade. Og så kan man jo ikke nå ret meget længere inden for dansk showbusiness. Det skal han heller ikke. Men her kommer originalen. Lille pige, kom til mig. Jeg slendrer gennem regnen hen ad den øde vej. Jeg indser ingen verdens ting, for jeg skal møde dig. Jeg glædes over bytterne, som dengang jeg var dreng, imens jeg nynner på et lille sødt banalt refræn. Lille pige, kom til mig, jeg har noget at sige dig. Jeg vil tale under tugt og ærlighed. Kom og sæt dig her og lyt til et ord, som er nyt. Det jeg siger vil er som en bare ord kærlighed.

Se, under tiden så kunne man godt stille sig selv det spørgsmål. Hvad sker der egentlig uden for Danmarks grænser? Hvad tænker man ude i den store verden om det, der bliver sket i Danmark? Og måske tænker man så, at vi er totalt overset og fuldstændig glemt ude i den store verden. Men det er nu ikke helt rigtigt. For der er områder, hvor de danske farver har nået hidtil uanede højder i internationale sammenhæng. Si. Og det er nemlig inden for kunsten. Si. Og kulturen. Si. Men i hvert fald og helt sikkert inden for musikken. Musikken. Og den er meget krøllet. Jeg har en kjole til tre med store brune pletter. Jamen, jeg har bare en mere end du har. Okay, måske, men ingen er bedre end min. For den er bare helt speciel, hvis jeg må sige det selv. Krøllet eller ej, vi elsker vores tøj. Brune pletter eller ej, vi elsker jeres tøj. For en ting er givet, vi håber alle på, at du må få det tøj, der passer dig. Om det med folder eller svej er krøllet eller ej. Vi elsker vores tøj. Brune pletter eller ej, vi elsker jeres tøj. For en ting er givet, vi håber alle på, at du må få en tøj, der passer dig. Om det med folder eller svej er krøllet eller ej. Jeg er en stjerne på et dansegulv. Slår John Travolta i en rock'n'roll. På diskoteket tager jeg kejler, og der kan man se. Og godt med garnityr og blot og fart. En jockey ude vist, at de skår op. Men ikke fra USA, så reggae eller pop. Der er lige fedt om dag. Beethoven tager endnu sin del af kagen. Men at vi nye lyder lidt bizarrt. En disco tango a la carte. Hvad er det der galt med mig? Jeg tror, det er problemer eller alt for mig en røg. Nej du, jeg ryger ikke, og jeg drikker ikke spor. Så er det nok din kondition, der er værre end du tror. Ja, det kan godt være, det der med kondi, det gør jeg ikke. Men nu skal du høre. Så gik jeg op til lægen, og ved du, hvad han sagde? Nej. At jeg skulle holde op med lige sko. Sagde han det? Ja, lad mig på Brixen. Og han undersøgte mig. Hvad skete der? Hvad sagde han? Hvad er der galt med dig? Det er helt naturligt. Hjertet hamrer løs. Når man er forelsket i en tøs. Hvis man mærker kæmpe slag, så bliver man let nervøs. Det er kærlighed, der banker på. Tag og lyt til et råd, du ser et vaskud. For du mangler jo noget, det er en sund sjæl. Så du glemmer det slet med at tænde på dine lyster. Skynd dig hen i KFUN, vi har snobrød. Du kan tage med dig hjem, vi har Ludo. Og vi spiller os glade, for vi er alle friske. Hygge os i KFUM og bøde synden trods i KFUM. Når vi får kaffe, vi får te, vi får sjove film. bedste ting, der kan ske, når vi skal hygge os i og byde synden trods i. For vi får kaffe, vi får te, vi får sjove film at se. Det er det vildeste ting, der kan ske. Jeg kan godt sige, at det er de værste drenge, jeg har haft endnu. Næh, nu står han og smøger den der. Og Mario står og læser pornoblade. Han har ellers kone og børn derhjemme, og en i ovnen. Men jeg kender alle deres små numre. Jeg har nemlig altid selv været en pæn dreng, men det er jeg blevet. Og jeg er sikker på, hvis I synger med på min sang, så skal vi slutte denne festlige søndag lige så hyggeligt, som den begyndte. Det er for slag, jeg bare slap. Siger jeg drak porter og snaps. Siger opmås. Og jeg pjekkede fra skolen, gik nøglen rundt i solen. Føj, føj. Jeg sagde sgu til min far. Vi siger baba. Jeg røg Havana cigar. Vi siger uha. Jeg var fræk og gik ud, dansede de sko med en dulle. Nu vil jeg hygge mig, K-F-U-M, og se den anden vej, K-F-U-M. For vi får kaffe, vi får te, vi får sjove film at se. Det er det vildeste ting, der kan ske, når vi skal hygge os i K-F-U-M og byde synden trods i K-F-U-M. Når vi får kaffe, vi får te, vi får sjove film at se. Det er det vildeste ting, der kan ske. Ja, gutter, skal vi på en lille frisk marstur. Vi stiller op på to rækker. Bare fod, stille op på to rækker. Ja, og fremad, marsch!